ценното. Осма извънредна беседа от том 1 на Заветът на любовта. Последни слова, държани от учителя през 1944 година. Чете се беседата «Законът на недоволството» от книгата «Отворени форми». Животът е велика драма, в която всички хора са действащи лица, актьори. Хората се запитват, какво ще стане с живота. Нищо няма да стане. Драмата трябва да се играе добре. Ако актьорите играят добре, всички печелят. Трябва ли някой да печели от драмата? Който писал драмата, сам казва, много добре е написана. Всяка драма е добре написана. Някой иска да знае кой ще бъде победител. В драмата победители няма. Действащите лица трябва да се изиграят ролите добре, да получат похвала за онова, което са играли. Ако човек играе роля на любовта, победител ли трябва да бъде? Той трябва да играе добре ролята си, да покаже какво нещо е любовта. Трябва ли в живота човек да бъде победител? Той трябва да живее, да прояви най-добрият живот. За кого има драма? За мъртвите хора или за живите? За живите, разбира се. За мъртвите никаква драма не съществува. За живите е драмата. Тя подразбира, че героят е поставен на изпитание и трябва да издържи. Герой да бъде. Той трябва да издържи изпита си добре, да покаже силата си. Героят не трябва да бъде слаб. Сега денят е хубав, но се играе една слаба драма. Вятърът, който духа днес, е драма. Той ни изпитва. Ние имаме желание да се върнем в хижата на топло. Тук салонът не е отоплен. За какво мисли най-много гладният? Различни работи може да му предположим, но кое го интересува най-много? Хлябът. В даден момент човек трябва да се интересува от това, което е най-съществено в живота. Кое е най-същественото в живота? Най-същественото е любовта. Щом придобиеш любовта, всички възможности ще дойдат. Щом изгубиш любовта, изгубваш и възможностите. Първото нещо. Човек трябва да търси най-ценното в света. Другите неща идат сами по себе си. Като изгуби най-ценното, и другите неща си губят. Съвременният свят е изгубил най-ценното – живота. Той се е отделил от него и днес го търси там, дето го няма. Тъй както хората живеят, виждаме, че са изгубили ценното – любовта, която ражда живота. Те не служат на любовта, но служат на временни, преходни неща, отдето идат всички страдания и противоречия. Какво ще стане сега, ако липсва слънцето? Ще настане тъмнина и такъв студ, на който никой не може да издържи. Когато слънцето иде, условията се подобряват. Закон е, когато любовта влезе в човешката душа, тя подобрява всички неща. Ценното е слънцето. Ценното е любовта в живота. Кой връх тук е най-висок? Върхът Селимица. Той е по-висок от Острец. Стремете се към високите върхове. Беседата е изнесена на 27 август 1944 година, неделя, 6 часа сутринта, на полянката над хижа Едилвайс, Витоша.